laptopy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 września, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nie żyje Robert Redford, ikona amerykańskiego kina. Aktor, reżyser i producent filmowy miał 89 lat. Sąd zgodził się na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed komisję do spraw Pegasusa. Jutro rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka. Chodzi o okręty podwodne. Legenda Hollywood Robert Redford zmarł dziś rano w swoim domu w stanie Utah, poinformował New York Times. Aktor, reżyser i producent filmowy miał 89 lat. Według jego rzeczniczki zmarł we śnie, a konkretna przyczyna śmierci nie została podana. Robert Redford znany był z takich filmów jak m.in. Żądło, Trzy dni kondora, Zaklinacz koni, Wszyscy ludzie prezydenta czy Pożegnanie z Afryką. Sąd okręgowy w Warszawie zgodził się na przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ma się ono odbyć 29 września. Komisja od ponad roku chce przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości w związku z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus do inwigilacji przeciwników politycznych. Jutro rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka. Premier Donald Tusk poinformował o tym podczas wizyty na manewrach wojskowych w Ustce. Jutro przyjmiemy uchwałę rządu, która zobowiązuje do końca tego roku do zakupu łodzi podwodnych. Mówię o tym programie Orka, o którym było tak głośno. Wszystkie oferty zostały przebadane, są precyzyjnie wypunktowane, a teraz polski rząd podejmie ostateczną decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym programie. Okręty w ramach tego programu mogą schodzić na 200 metrów i działać bez zawijania do portu co najmniej przez 30 dni. A propos podwodnych operacji, sąd w Bolonii zdecydował, że Ukrainiec podejrzany o wysadzenie gazociągów Nord Stream może być wydany Niemcom. Został on zatrzymany we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Obrońca zapowiada zaskarżenie tej decyzji. Serhij Kuzniecow został zatrzymany 21 sierpnia po przybyciu do Włoch z Polski. Niemiecka prokuratura twierdzi, że dowodził on grupą Ukraińców, która wysadziła rurociągi Nord Stream 2, operując jachtu wynajętego w Rostocku. Jego obrońca podnosił, że do sabotażu doszło w ramach toczącej się wojny ukraińsko-rosyjskiej, więc zatrzymanie Kuzniecowa, jak i ewentualna ekstradycja są bezprawne. Poza tym wnioskował o sprawdzenie warunków w niemieckich więzieniach, argumentując, że jego klientowi może tam grozić śmiertelne niebezpieczeństwo. Jeśli dojdzie do ekstradycji, Ukrainiec stanie przed Federalnym Trybunałem Sprawiedliwości. Grozi mu 15 lat więzienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilogramów mefedronu ukrywał w swoim garażu 21-latek z Lublina. Został zatrzymany i trafił do aresztu, mówi rzeczniczka lubelskiej policji Anna Kamola. W trakcie przeszukania garażu, który posłużył mężczyźnie za magazyn, policjanci natrafili na sporej ilości narkotyki w postaci mefedronu. Popakowane w worki lub owinięte folią zbrylone substancje i kryształki były ukryte w szafkach. Policjanci zabezpieczyli również przedmioty, które służyły do porcjowania i pakowania tych narkotyków. 20-latkowi grozi do 12 lat więzienia. W Warszawie mogą się włączyć syreny alarmowe, informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Jest to związane z testem systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Dźwięk syren może rozbrzmiewać w stolicy do piątku, ale nie będzie to związane z realnym zagrożeniem, tłumaczy wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Na terenie Warszawy trwają testy zmodernizowanych syren alarmowych wchodzących w skład wojewódzkiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Jest to naturalny etap kończący prace modernizacyjne. Może się zdarzyć, choć nie musi, że mieszkańcy usłyszą krótkie, kilkusekundowe dźwięki syreny. Co ważne, nie jest to sygnał ostrzegawczy. Takim byłby 3-minutowy sygnał modulowany bądź ciągły. Remont systemu alarmowego w stolicy ma podnieść bezpieczeństwo mieszkańców. Więcej informacji na temat zachowań w sytuacji zagrożenia można znaleźć w poradniku bezpieczeństwa, który został opracowany przez Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witold Banach, Polskie Radio. A poradnik można znaleźć na stronach internetowych resortów i Urzędu Wojewódzkiego. Klimat. Jeszcze przez godzinę warto korzystać z nadwyżki produkowanego prądu. Połowa energii w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Bardzo dobra jakość powietrza na północy i południu, dobra w centrum. W Bieszczadach ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody w rzekach. W centrum, na wschodzie i południu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.

Your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick. Hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. I trójki witają Państwa Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Dzień dobry. Będę miał ogromny zaszczyt i wielką przyjemność rozmawiać z Państwem w każdy wtorek o 15 w tonacji trójki. Dziś, zgodnie z wczorajszą zapowiedzią, na antenie trzeciego programu Polskiego Radia bohaterem tonacji trójki będzie Ian Dury. To ojciec naszego autora płyty tygodnia w trójce, czyli Baxtera Dury, płyta, którą rozszyfrowałem jako All Bar One, co oznacza nawiązanie do pewnej sieci barów brytyjskich, a która jest zaszyfrowana przez artystę jako włoskie wyrażenie Al Baroni. Z tej płyty zagramy dziś na koniec tonacji, ale wcześniej cały czas tato. Tato, który zaczynał swoją artystyczną karierę jako malarz. Był absolwentem Royal College of Art. W 66 roku skończył uczelnię, na której spotkał m.in. Pita Blake'a, klasyka angielskiego pop artu, autora okładki do płyty Sgt. Pepper. Potem był nawet nauczycielem i robił komercyjne ilustracje do angielskich gazet. Ten niespodziewany przebój z zespołem Blog Heads to początek roku 79. Sprzedano prawie milion egzemplarzy singla, ale zgodnie z dobrą brytyjską tradycją na płytę, przynajmniej na pierwsze wydania, wcale ten singiel nie trafił. Ale swoją solową muzyczną karierę, bo była jeszcze wcześniejsza, której dziś nie będziemy omawiać, Ian Dury rozpoczął singlem, który dał, okazuje się, określenie będące dziś w powszechnym obiegu. Mało kto pamięta, że to on jest autorem, o czym za chwilę jeszcze opowiem. To określenie to Sex, Drugs and Rock'n'Roll. We'll be right back. and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Singiel z tym nagraniem ukazał się 26 sierpnia 1977 roku. Został natychmiast zakazany przez BBC, ale za to wybrany z singlem tygodnia w New Musical Express. Nie trafił też, ale trafił w sposób zaowalowany oficjalnie na płytę New Boots and Panties. Do tytułu tego albumu jeszcze wrócę. Był zawsze jako pierwszy na drugiej stronie, mimo że na okładce nie był opisywany ze względu właśnie tych cenzuralnych. Dopiero wyprostowano tę niezręczność w późniejszych wydaniach. A tytuł New Boots and Panties, czyli nowe majteczki i buty, to według samego autora Iana Dury jego manifest ubraniowy, bo był fanem ubierania się w tak zwanych lumpeksach i kupował ciuchy wyłącznie z drugiej ręki, z tymi dwoma wyjątkami. Buty i majtki. One zawsze były nowe. A w BBC, które zakazało emisji radiowej utworu Sex, Drugs and Rock'n'Roll, lata później w programie Desert Island Discs, czyli takie płyty na bezludną wyspę, opowiadał o przygodach z tym właśnie singlem. I've been credited with it. It seemed a logical thing to do at the time. You're in the dictionary of quotation. I believe so, yeah. I'm quite proud of that. I kept getting on escalators and seeing... I see a lingerie advert, and then somebody from the feminist movement had come along and stuck a sticker over that saying, this is sexist, which, again, it doubled up the amount of time wasted on this subject. And I thought, well, people going back home, if that's all they got in their mind after they've been doing their day's work, there must be something better. And I really wrote Sex and Drugs and Rock and Roll. Well, great, they're there. And then what else have we got? Let's go to the National Gallery, or implying there are more things fun things to do. And of course, everyone started singing it as soon as we did. The audience joined in and it became a kind of anthem. Tak, to potem się stał hymn, bo publiczność na koncertach zaczęła śpiewać churalnie ten właśnie tytuł. Pytanie dziennikarki z BBC brzmiało, czy to prawda, że to ty wymyśliłeś to właśnie określenie. Przynajmniej się mnie je przypisuje. To była wtedy w 70-tych późnych latach w Wielkiej Brytanii dość logiczna rzecz. Jestem całkiem dumny zresztą, że to mnie przypisano. Miałem potem przygody, bo w jednych z reklam piwa użyto tego sloganu i zostałem posądzony o seksizm. A chodziło mi tylko o to, że kiedy człowiek po pracy wraca zmęczony do domu i ma wszystkiego dość, należy mu się coś trochę lepszego niż ta ciężka charuwa. No i co? To są rzeczy najprostsze, które wtedy można robić. Oczywiście można też iść do Muzeum Narodowego, ale ja wybrałem zupełnie co innego. We'll be right back.

Nagranie Reasons to be Cheerful kiedyś dało też tytuł musicalowi, bo mniej znaną częścią artystycznej działalności Ina Jury jest jego działalność sceniczna. Został dość szybko zauważony przez swoją niezwykłą osobowość na estradzie przez reżyserów teatralnych i grał też w filmach. Czy ktoś pamięta, że w jego filmografii znajdują się, uwaga, Piraci Poleńskiego, Sędzia Dredd, Hearts of Fire, gdzie grał z Dylanem i Waitsem, a także The Crow, City of Angels, a to jest dopiero początek tej filmowej listy. Jego muzyczne zainteresowania były bardzo, bardzo dalekie od nowej fali, której stał się bądź co bądź ikoną. Na przykład uwielbiał wczesny rock and roll, a szczególnie Gina Vincenta, któremu poświęcił między innymi ten utwór, tu w wersji Cecil da Johna Peela w BBC. Blue jean, baby. Sailor, the chances were slender, the beauties were brief. Shall I mourn your decline with some thunderbird wine and a black handkerchief? I miss your sad Virginia whisper. I miss the voice that called my. Young and old and gone. Sweet Jean. Who's that John? Shirt, white socks, black shoes, black hair, white strap, red, white, dyed black. Sweet Jean Benson. Let the blue cats roll tonight. At the soccer ball in the union hall, the bop is there to lie. Well, look at that tail, Danny, dragging uncanny Andy. She's the one with the flying feet. Well, you can break the peace, Danny Sickle Reese. The beat is real. A sweater and a ponytail. Well, you can guess her face when she comes backstage. The hooligans, stripes and nails. Wow! Black gloves, white frost, black crepe, white lead, white sheep, black night jet. Knickerbocker Hotel, goodbye to money owed. Oh, when your leg still hurts and you need more shirts, you gotta get back on the road. Sweet Jean Vincent, sweet Jean Vincent, sweet Jean Vincent, sweet Jean Vincent. When your leg still hurts and you need more shirts, you gotta get back on the road. Ale nie tylko wczesny rock and roll, także muzyka funk, reggae, no i jazz. Nie mówiąc już o brytyjskim musicalu. Jeśli chodzi o jazz, okazuje się, że to była pasja, kto wie, czy nie numer jeden. Iana Dury został nawet zaproszony do programu Classic Albums, gdzie omawiano najbardziej klasyczny z klasycznych albumów grupy Steely Dan. Okazuje się, że to był jego ukochany zespół i jego ukochana płyta. No to zagrajmy. Thank you. Ian jako dziecko zachorował na polio, co uczyniło go częściowo niepełnosprawnym na resztę życia. Miał do tego stosunek dość obojętny i masę osób nie było się w stanie zorientować na scenie, kiedy tworzył swoje niezwykłe sceniczne wygibasy, że to poza, że to nie poza, a rzeczywiste defekty jego organizmu. W roku 81 wydał bardzo kontrowersyjny wówczas single zatytułowany równie kontrowersyjnie Spasticus Autisticus. To był jego protest przeciwko ogłoszeniu wtedy roku osób niepełnosprawnych. Twierdził, że to jednorazowa akcja, po której po upływie tego roku wszystko wróci do tego, co było wcześniej. Znów przygoda z BBC, znów zakazano emisji tej piosenki, choć tylko przed 18:00, to dość surrealistyczny pomysł. Także z uwagi na tekst wyjąłem fragment, który pozwolę sobie przetłumaczyć w miarę wolny sposób. Puszczcie więc ciężko zarobione grosze do mojej puszki i podziękujcie stwórcy, że nie jesteście w stanie, w którym ja żyję. Odłożono mnie na półkę na tak długo, że chciałbym, żeby wszystkie charytatywne dochody trafiły do mnie samego. I'm spasticus, autisticus, I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, autisticus, I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, autisticus. I dribble when I nibble and I quibble when I scribble. Hello to you out there in normal land. You may not comprehend my tale or understand. As I go past your window, give me lucky looks. You can beat my body, you'll never read my books. I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, autisticus, I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, autisticus, I'm spasticus, I'm spasticus, I'm spasticus, autisticus. I'm nobbled on the cobbles, cause I hobble when I wobble. Swim! Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, Spasticus, eklektyz i humor, choć szczególny w jego muzyce, budzi ogromny podziw. Łatwo znaleźć analogię do Gladiatorów i Spartakusa w tym właśnie utworze i jego efektach dźwiękowych. Tak po latach tłumaczył się, czy opowiadał raczej, o tym incydencie w BBC. It celebrated life. It didn't celebrate disability. It celebrated the fact that one or we or they were still alive afterwards. It was more of a, not a war cry, but a kind of a rallying cry. Ta piosenka jest celebracją życia, a nie niepełnosprawności. Ona mówi o tym, że ja, ty, my, wy czy oni jesteśmy normalnymi ludźmi. To nie był może okrzyk rozpaczy, taki wojenny, ale to był okrzyk na uliczną demonstrację. Piosenka Spasticus Autisticus doczekała się wreszcie godnego użycia na paraolimpiadzie w Londynie w roku 2012, czego niestety jej autor już nie doczekał. Jedno z jego ostatnich nagrań z 1999 roku to gościnny występ na pierwszej od 14 lat płycie grupy Madness, Drip, Fat, Fret. We want Freddy for a leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for a leader. All stand and raise all champagne. Gentlemen assassins and ladies of the night, I call upon you this evening in the hope of shedding some light. I can't go into detail or finger unfounded fools, but there are some here amongst us that are not playing to the rules. I've rounded up the lowlife and local CID, offered a free massage, or else the third degree. There is no simple solution in this life we lead, so make things easy for yourself till the barrage concede. We want Freddy for our leader. Freddy is a man of class. We want Freddy for our leader. All stand and raise your champagne. Assassins and ladies of the night, I call upon you this evening in the hope of shedding new light. There is a simple solution, one called honor amongst thieves, so we'll take pity on your souls and only cap your knees. Raise your południowo-zachodnim Londynie, w Richmond Park, w ulubionym miejscu Iana Dury, stoi ławeczka. Ławeczka jemu poświęcona, na której napisane jest Reasons to be Cheerful. Warto ją odwiedzić. Zakończymy dziś grając naszą trójkową płytę tygodnia, bo o ile Baxter jest zupełnie inny od ojca, to w wielu aspektach jest do niego też bardzo podobny. Utwór Mr. W4 kończący nową płytę. Mój ulubiony, kto wie, czy nie najważniejszy, w pewnym sensie epicki i chyba zapowiadający, że kolejna płyta będzie znów inna. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Do usłyszenia. Autopromocja. Wszyscy Polacy znają się na medycynie, piłce nożnej i Chopinie. My też. I Like Chopin. O konkursie chopinowskim w Trójce. Dlaczego w Warszawie gra się ciągle to samo? W jaki sposób wybrać najlepszy fortepian? Jak odróżnić mazurkę od walca? Prawie 100 lat zmagań i 18 konkursów w fascynującej pigułce. I Like Chopin. Przez cały wrzesień, we wtorki i czwartki w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki między 16 a 19. Na antenie, na stronie Trójki i w serwisie podcastowym polskieradio.pl. Zapraszam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Zapraszamy